Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Cumanız ve bayramınız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri nasip etti. İki güzel, mübarek, mutlu günün feyiz ve bereketi çakıştı, üst üste geldi. Ben daima latife yolluğu söylerim. Sanki efendim, koyu tatlılı ekmek kadayıfı üstüne halis kaymak konulmuş gibi efendim katmerli güzel oldu. Allahu Teala Hazretleri bu güzel günlerin manevi ikramlarından, feyizlerinden, rahmetlerinden, nimetlerinden hepinizi istifade ettirsin. Hisseyâb eylesin, hissedar eylesin ve hepinizi dünya ve ahirette mutlu eylesin. Her gününüz bayram olsun. Ömrünüzün sonuna kadar böyle güzel geçsin günleriniz. Asıl ahirette Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna varıldığı zaman Allahu Teala Hazretleri orada lütfuyla muamele eylesin. Bizi sevdiği, razı olduğu kulları, süeda kulları, said kulları zümresinden eyleyip cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin sizleri, bizleri. Asıl bayram insanın tabi ahirette o hale erişmesi, o sonucu alması. Femen zühziha anin nari ve udhilel cennete fakat faz ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. Dünya hayatı aldatıcı bir efendim varlık. Gelip geçici, elde kalmıyor, kimseye kalmıyor dünya. Efendim asıl efendim kim cehennemden paçayı kurtarır, yakayı kurtarır ve efendim cennete dahil edilir, dahil edilecek insanların arasına girebilirse işte asıl fevzü felahı bulmuş, kazanmış olan, işi başarmış, bitirmiş olan odur. Sonuç o. Er yarın hak divanında belli olur. Kimin yani nasıl insan olduğu, mutlu mu, mutsuz mu, iyi mi, kötü mü, yüksek mi, alçak mı olduğu yarın göreceği muameleden belli olacağı için daima onu düşünüyoruz. Ebedi mutluluğu düşünüyoruz. Ve bayram derken de ebedi bayramı, Allah'ın rahmetine erip cennetine girme gününü düşünüyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu duygularla size en derin anlamıyla, iki türlü anlamıyla, maddi ve manevi anlamıyla bayramlar temenni ediyoruz. Hem bu dünyada Allah bayram ettirsin, hem de ahirette. Efendim, oruç tuttunuz, namazlar kıldınız, dinin güzelliklerini sezdiniz, yaşadınız, güzel de deruni, lahuti, ilahi duygular efendim içinde yüzdünüz Ramazan boyunca, rahmet deryasına daldınız, yıkandınız, kalpleriniz pırıl pırıl nurlandı. Allah-u Teala Hazretleri size mükafat olarak efendim bayram ihsan etti. İşte o bayram, bayram içindesiniz ve bir de haftanın bayramı olan Cuma, ikisi üst üste geldi. Kat kat nurun ala nur, efendim fazlun ala fazl, nimetin ala nime, efendim lütfun ala lütuf oldu. Ne mutlu, Allah lütfunu böyle her zaman kat kat katmerli eylesin. Biliyorsunuz aziz ve sevgili dinleyiciler, dehr kelimesini bilirsiniz. Dehir zaman demek. Efendim Salmut Dehir diye bir söz var din kitaplarımızda. Salmut Dehir demek zaman orucu. Yani tüm zamanları oruçlu geçirmek. Bazı insanlar hani diyebilir ki hani Ramazan güzel veyahut oruç tutmak sevaplı. Allah oruç tutunca büyük mükafatlar veriyor. Sabredenin mükafatı bir gayri hesap geliyor. Onun için bütün her zamanımı oruçlu tutayım. Her zaman oruç tutmak isteyen bir insan yani savmut dehir düşünmüş oluyor. Bütün dehri zamanı, yaşadığı zamanı oruçla geçirecek gündüzlerini. Bu makbul değil dinimizde. Çünkü oruç sabır ibadeti. İnsan yemeğe alışmışken, su hakkıyken yaşamak için, yemek hakkıyken, evlilik hakkıyken oruçta bu haklarından sabır ediyor. Kendisini alıkoyuyor, tutuyor, iradesini kuvvetlendiriyor. Yani su içmiyor. Susadığı halde, çok susadığı halde, dudakları çatladığı halde, ağzı kuruduğu halde su içmiyor. Karnı boşaldığı halde, zil çaldığı halde, canı istediği halde yemek yemiyor. Neden? Yani çok kuvvetli duygularını engellemeyi öğreniyor. Oruçtaki efendim amaç neydi? Bir insan niçin oruç tutuyor? Lealleküm tettekun ta ki takva ehli kullar olasınız. Ta ki Allah'tan korkasınız, sakınasınız diye Allah orucu bize bu sebeple farz kıldığını ayet-i kerimede bildirmiş. Oruçtan amaç takva. Yani takva ehli kul olmak. Onun için ben latife yapıyorum. Diyorum ki bak Ramazan ne ayıdır? Derviş ayıdır. Tasavvuf ayıdır. Sufi ayıdır. Neden? Takvayı emrediyor. Takvayı amaçlıyor. Yani tam derviş olmak nasıl mümkün olacaksa onu sağlayacak bir emir. Şimdi sabır olduğu için insana alışması lazım yemek yemeye. Zaten vücudunun ihtiyacıdır. Ama her gün oruç tutmaya alışırsa vücut bunu kabul eder. Kendisini ona göre ayarlar. O zaman her gün oruç tutmak zor gelmez. Bilirsiniz, hatırlayacaksınız. Ramazan'ın başında ilk günlerde zor geliyordu oruç da. Sonra zor gelmemeye başladı diyenleri duymuşsunuzdur. İnsan alıştı mı artık zor gelmez. Ummadı mı? Yani bugün yemek yenmeyecek nasıl olsa iftara kadar. Canı yemeği hatırlayıp da istemez. O zaman sabır diye bir şey kalmıyor. Yani istek olmuyor ki onun engellenmesi için bir sabır olsun. Bu bakımdan bütün seneyi oruçlu tutmak uygun görülmemiş. Nasıl olacak? En çok tutsa bir insan Davud Aleyhisselam'ın oruç gibi oruç tutabilir. O nasıl tutarmış mübarek Davud Aleyhisselam? Efendim, bir gün oruç tutarmış, bir gün tutmazmış. Yani demek ki senenin yarısı böylece oruçlu geçmiş oluyor. Tabi oruç tutmadığı zaman yemek yemeye alışmış oluyor. Oruç tuttuğu zaman tam yemek isterken o gün oruç tutmuş oluyor. Bu tabi amacına uygun. Buna savmu Davudi. Davud Aleyhisselam'ın tarzında oruç derler. Böyle olabilir. Çok oruç aşıklısı olanlar savmu dehir tutmazlar. Efendim, savmu Davudi tutarlar. Bir gün tutup bir gün tutmayıp, bir gün tutup bir gün tutmayıp böylece efendim o sevapları kazanabilirler. Ama savmu dehir gibi bütün zamanını oruçlu geçiriyormuş gibi sevap kazanmanın bir yolu, bir kapısı da var. Kestirme yolu var. Yani yolun bir efendim bilinen uzun asfalt yolu vardır. Bir de şöyle kestirmeden, ara yoldan yine aynı yere insan çarçabuk çıkıverir. Kestirme yolu var. O kestirme yolu nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, rivayet eden kim? Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz kimdi? İstanbul'umuzun başının tacı, medarı ihtarı, mihmandarı peygamberi, Eyüp Sultan semtinin efendim o deniz kenarındaki o mübarek camide efendim kabri bulunan Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Hepimizin rehberi, önderi. Çünkü ashab-ı kiram, Peygamber Efendimizin ashabı hangi beldede vefat etmişlerse o beldenin kıyamet gününde önderi olacak. Mahşere onlarla beraber onları arkasına toplayıp götürecek. Biz de İstanbullu olduğumuza göre, dinleyicilerimizin büyük bir kısmı da İstanbullu olduğuna göre diyelim, onların önünde gidecek, Peygamber Efendimiz'e onları kavuşturacak olan mahşer günü, bayrak elinde mihmandar peygamberi, savaşlara da katılmış zaten, İstanbul'da fethetmeye gelmiş de burada vefat etmiş, Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz Medine'de Peygamber Efendimiz'i evinde Mescid-i Nebevi inşa edilinceye kadar üst katta misafir eden efendim mihmandarı peygamberimizin, yani evinde ağırlamış olan, ev sahipliği yapmak şerefine ermiş olan sahabi, hafız, kurra hafız, efendim kuvvetli hafız, Medine-i Münevvere Camii'nin Peygamber Efendimiz'den sonra imamlık şerefi kendisine efendim gelmiş, orada imamlık yapmış, sonra Medine'de valilik yapmış, sonra birçok güzel hizmetler, vahiy katipliği yapmış Peygamber Efendimiz'in yanında. Kendisine vahiy geldiği zaman efendim onları kağıtlara yazan vahiy katiplerinden birisi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri radıyallahu anh. Allah şefaatine erdirsin, cennette buluştursun. Efendim sancağı çekip de yürürken mahşer günü arkasından Resulullah Efendimiz'in yanına onunla varalım inşallah. Evet, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edilmiş ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Men sâme Ramazâne sümme etba'ahu sitten min şevval kâneke sıyâmı dehir. Kim Ramazan'ı tutarsa, sonra da ona şevvalden 6 eklerse, sanki sıyâmı dehir gibi olur. Şimdi biz Ramazan'ı tuttuk, Allah kabul eylesin, sizler tuttunuz, Ramazan tamam. Ramazan'ı tuttuktan sonra buna şevvalden 6 eklerse diyor. Şevval Ramazan'dan sonraki ay. Şu anda bayram oldu ya, bayram Şevval'in ilk günleri. Ramazan'dan sonra gelen Arabi ayın adı Şevval. Şimdi bu ay içinde 6 eklerse, yani 6 gün oruç tutarsa ne olur? Kâne ke siyâmi dehir. Sanki bütün sene, bütün zamanı hep oruçlu tutmuş gibi olur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek bu da efendim bütün seneyi oruçlu tutmuş olmanın, siyâmi dehir gibi olmanın kestirme yolu. Öyle yapmıyor ama Ramazan'ı tutuyor, 6 günde Şevval'den tutuyor, 30 gün Ramazan, 6 günde o, 36 gün. Efendim 10 misli olunca ne olur? 36'nın 10 misli 360 eder. Niye 10 misli diyorum? Çünkü Allah indinde yapılan ibadetlerin, iyiliklerin mükafatı en aşağı 1'e 10'dur. El hasenetü bi aşri emsaliha. Yapılan iyiliğin mükafatı en aşağı 10 mislidir. Daha fazla olabilir, daha fazla olabilir, daha fazla olabilir. Hesaba sığmayacak kadar da çoğa doğru gidebilir bu. Demek ki 36'ya bir sıfır koyarsak 10 misli 360 ediyor. 360 de bir sene ediyor. Biliyorsunuz kameri sene 354 gündür fazlasıyla tamamlıyor. Demek ki İslam'ın her emri tutarlı. Nereden baksan tamam oluyor. Tabii bu hadis-i şeriften bizim anladığımız efendim nedir? Çıkartacağımız ders nedir? Bu bayram günleri geçtikten sonra biz yine niyetleneceğiz. 6 gün oruç daha tutacağız. Acaba bu 6 gün orucu efendim peş peşe mi tutalım? Parça parça perakende mi tutalım? Toptan mı tutalım? Perakende mi tutalım? Birileri dinleyen kardeşlerimden efendim birisi merak eder. Aklına böyle bir soru gelir. Sorar. Serbest. İsterse peş peşe toptan hepsini bir arada tutar. Şevval'in bu 6 gün orucunu isteyen. İsteyen de efendim mesela pazartesi, perşembe, pazartesi, perşembe, pazartesi, perşembe olarak tutar. Ya da efendim ayın ortasında 13, 14, 15'i var. Efendim eyyamı biz diyoruz ayın ortasındaki günlere. Arabi ayların, kameri ayların ortası, yani mehtaplı günlerin bir öncesi gecesine, bir sonraki gecesine eyyamı biz diyoruz. O günleri tutar. Böylece o sevabı öyle de alabilir. Hangi sevabı alır? Hem Şevval'in 6 gün orucunu tutma sevabı alır, hem de eyyamı biz orucu tutmak diye zaten sevaplı bir şey var. Efendim o günlerde oruç tutmak da sevap. Onun sevabını alır. Ya da pazartesi, perşembe oruçlarını tutmak sevap. Onun sevabını alır. Şimdi bereket olsun sözümüzde. Efendim bereket olsun. Efendim hadis-i şeriflerden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rivayet ettiğine göre buyurmuş ki tu'radul a'malu yevmel isneyni vel hamiz ve uhibbu en yu'radu ameli ve ene sa'im. Efendimiz pazartesi, perşembe oruç tutmayı tavsiye buyurmuş ashabına. Sebep olarak da açıklama olarak da buyurmuş ki pazartesi, perşembe günleri kulların amelleri dergâh-ı izzete sunulur. Kullarım böyle yaptı ya Rabbi diye. Efendim ben oruçluyken amellerim arz edilmesini, oruçlu olduğumun da arz edilmesini, yani Allah'a amellerim arz edilirken oruçlu bu kulun ya Rabbi denmesini seviyorum da ondan o günlerde tutuyorum diyor. Tabii efendim onun için isterse insan Şevval'in orucunu böyle bir pazartesi perşembeleri tutarak yapar. Şeyin efendim eyyamı bizim hadisi şerifini de okuyalım. Yine bu Hüreyre radıyallahu anh buyuruyor ki bir Buhari ve Müslim'in müştereken rivayet ettiği hadisi şerifte Kale evsani halili sallallahu aleyhi ve sellem biselasin. Siyami selaseti eyyamin min külli şer ve rekateyi duha ve en utire kable en enam. Benim çok samimi candan dostum, sevgilim efendim sallallahu aleyhi ve sellem efendim buyurdu ki bana, üç şeyi tavsiye buyurdu. Bir, her arabi aydan üç gün oruç tutmayın. Bir, iki, efendim her günün sabahında iki rekat faziletli nafile namaz kılmayı, duha namazı kılmayı. Üç, yatmadan evvel vitir namazını kılmayı sıkı sıkı tavsiye etti, buyuruyor. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki efendim bu her ay Peygamber Efendimiz oruç tutmayı tavsiye ederdi. Bu nereye götürür? Her ay üç gün. Üçün önüne bir sıfır koyarsak 30 eder, 10 misli. O da savmı denir demek olur. Yani her ay üç gün oruç tuttu mu bir insan, bütün sene oruç tutmuş gibi gene efendim sevap alır. Hasılı Allah'ın emirlerini, Resulullah Efendimiz'in sünnetini bir insan uygularsa bütün ömrü ibadetle geçmiş gibi sevap kazanıyor. Mesela abdestli oluyor, iki rekat namaz kılıyor, abdestli yatıp uyuyor. Uyuyor, sabah namazına kalkıyor veya teheccüd namazına kalkacak efendim, uyuyor. Uykusu bile ibadete yazılıyor. Niçin? Abdestli yattığı için. Peygamber Efendimiz bildirmiş. Demek ki abdestli olması dolayısıyla uykusu da ibadete yazılıyor. Üç gün oruç tutuyor, efendim bir ay tutmuş gibi sevap alıyor. Her ay üç gün tutunca efendim böylece bütün seneyi 12 çarpı 3 36 10 misli fazlasıyla 360, sanki efendim aritmetik hesap dersi yapıyormuş gibi gayet rahat anlaşılıyor. Yalnız bu okuduğum Ebu Hüreyre hadisi şerifinde bazı kelimeleri açıklamak istiyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bu rivayetinde buyuruyor ki, evsani halili sallallahu aleyhi ve sellem, benim halilim Hazreti Peygamber bana şu üç şeyi tavsiye etti diyor. Halil ne demek? Bunu bir açıklamak istiyorum. Benim halilim Muhammed. Yani Resulullah bana şöyle buyurdu demiyor. Halilim sallallahu aleyhi ve sellem bana şu üç şeyi tavsiye buyurdu diyor. Halil kelimesi hı harfiyledir, noktalı ha iledir. Bu nereden geliyor? Hullet efendim arkadaşlık demek ama kökü ne kelimenin? Bir şeyi aralamak demek. Mesela tahlil denirse hı ile bir şeyi aralamak demek. Mesela yemeklerden sonra dişlerin arasının temizlenmesi, arasına eğer ekmek veya yemek kırığı kaçmışsa buna dişlerin tahlili deniliyor. Efendim abdest alırken ellerinin arasında, parmak arasında su gitmeyebilir, abdesti tamam olmaz diye parmaklarını açıp öbür parmakları o araya sokup orayı suyla ıslatırsa ona da parmak aralarını hilallemek deniliyor. Efendim yani ara demek. Halil de arası çok böyle ikisinin arası çok yakın olan, birbirinin arasına efendim girmiş çok samimi dost demek olur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh olsun, efendim Ebu Derda radıyallahu anh olsun, Ebu Zerri Gıfari radıyallahu anhum ecmain. Böyle sahabe bazen Efendimiz'i anlatırken Peygamberimiz şöyle buyurdu demiyor da çok samimi candan dostum, canım, ciğerim, ciğerparem efendim bana şöyle söyledi gibi bu kelimeyi kullanıyorlar. Biliyorsunuz İbrahim Peygamber'in de sıfatı Halilullah idi. Halilur Rahman idi. Yani Rahman'ın, Allah'ın halili. Çok samimi dostu. Neden? İbrahim Aleyhisselam önüne bir mesele geldiği zaman, çeşitli seçenekler karşısına çıktığı zaman mutlaka Allah rızası ne taraftaysa onu tercih ederdi. Seçeneklerin Allah rızasına uygun olanını efendim seçerdi. Onun için Allah da İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah payesini vermiş. Samimi dostum bu benim. Çünkü hep beni tercih ediyor, hep beni seviyor, hep benim emrimi seviyor, benim emrimi tutuyor manasına. Bir ifade bu. Bana Halil'in, yani çok samimi dostum sallallahu aleyhi ve sellem efendim tavsiye etti diyor. Birisi tavsiyelerinin neydi? her ay 3 gün oruç tutmak. Sonuç olarak bütün savm-ı dehir gibi, bütün seneyi oruç tutmuş gibi sevap kazandıracak. İkincisi neydi? Rekat-i duha. Duhanın 2 rekat namazını hep tavsiye etmiş, hep kılsın diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Duha nedir? Duha, sabahleyin güneş doğduktan sonraki vakte duha. Güneşin doğduktan sonraki vakit, Türkçe'de kuşluk vakti deniliyor buna. Güneş, herhalde kuşlar öttüğü için midir nedir? O zaman çok cıvıldaşırlar. Bu kuşlar cıvıl cıvıl ötüşürler ağaçların üstünde. Kuşluk vakti deniliyor. Kuşluk vakti de bir takım devrelere ayrılır. Kaba kuşluk, koca kuşluk, orta kuşluk diye efendim Anadolu'da kullanılır bunlar. Arapçasında da bu sabahtan sonraki zaman dahve efendim duha ve daha'u diye aynı kökten 3 başka telaffuzlu kelimecikle bu sabahtan sonraki vakit anlatılmıştır. Sabahtan sonra 2 rekat namaz kılmayı da Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuş. Bu samimi sahabesine, candan kendisine aşık olan sahabesine buyurmuş bu namazı hiç kaçırma diye. Bu namaz hangisidir? bu namaz işrak namazı olabilir. Daha kuvvetli bir rivayet şeyi kanaatime göre benim. Çünkü 2 rekat diyor. Efendim işrak namazı neydi? Bir insan sabah namazını camide kıldıktan sonra zikre oturur, Kur'an okur, efendim vakti bekler camide, ibadetle vaktini değerlendirir. Ondan sonra da kerahat vakti çıkınca efendim kalkar 2 rekat namaz kılarsa tam bir hac ve ömre sevabı olur diye hadis-i şerif var. Bunu teşvik ediyor Peygamber Efendimiz. Yani insanın sabah namazından sonra kıldığı bir namaz var. Güneş doğduktan sonra, kerahat vakti çıktıktan sonra. Biliyorsunuz sabah kılınacak. Sabahtan sonra vakit geçecek, güneşin doğma zamanı gelecek, güneş doğacak. Güneş doğduğu zaman namaz kılınmıyor, kerahat vakti oluyor. Güneş doğduğu zaman, güneş tepedeyken, güneş batarken vakti kerahattir, namaz kılınmıyor. Onun için o kerahat vakti çıkacak. Kerahat vakti ne zaman çıkar? Aşağı yukarı takvimlerde güneşin doğuşunu yazan rakamlardan yarım saat sonra, 25 dakika sonra biraz daha fazla geçince kerahat vakti çıkar. Ama en kısa zamanı hangisidir diye denilirse 20-22 dakika sonra, belki mevsime göre de bir iki dakika ilerleyebilir, gerileyebilir bu süre. Efendim şey vakti gelir, namaz kılma vakti gelir. Bu yine tabii duha vaktidir. Yani güneş doğduktan sonraki bir vakittir. Ama bunun özel adı işraktır. Çünkü güneş şarktan çıktı, etrafı ışıtmaya, aydınlatmaya başladı. İşte bu namazda işrak namazı derler. Yani duha namazının özel sabaha yakın olan kısmında olanına işrak namazı deniliyor. Bu hadis-i şerifte bahsedilen bu hal olabilir. Her gün kılmayı bana tavsiye etti Peygamber Efendimiz'in dediği namaz bu işrak namazı olabilir. Hocamız Cennet Mekan Rehmet Said Kotku Efendimiz bize İskenderpaşa Camii'nde bunu fiilen hep kendisi yaparak alıştırmıştı, öğretmişti. Sabah namazından sonra oturulur, Yasin-i Şerif okunur. Ondan sonra güzel dualar, Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden alınmış dualar, Evrad-ı Şerife okunur. Herkes dinler, herkes elindeki Evrad kitabını, dua kitabını açar, dinler. Ondan sonra hatmi hacegen yapılır, tesbihler çekilir. O vakte kadar da tabii kerahat vakti gelmiş geçmiş olur. Yani namaz kılmayacak vakit tamamlanmış olur. Ve artık işrak vakti geldiği için kalkar 2 rekat efendim veya daha fazla namaz kılar idi. Tabii bu sünnet hadis-i şeriflerde geçen bir ibadet. Hocamız bunu bize öğretti. Her yerde görmüyoruz, etmiyor. Efendim Allah hocamızdan razı olsun. İşte bu 2 rekat duha bu olabilir. Bir de efendim başka hadis-i şeriflerde yine bu sabahla öğlenin arasında tavsiye edilen efendim 4 rekat, 8 rekat, 12 rekat kılınabilen namaz vardır. Bu işraktan sonraki vakitte, günün 4'te 1'i geçtikten sonra deniliyor. Rubu'u nehar geçtikten sonra deniliyor. Efendim O zaman kılınan namaz, yani güneşe artık bakılamaz. Güneşin sarılığı geçmiştir, iyice parlamıştır, üşümüştür, ortalığı da ısıtmaya başlamıştır. Asıl duha vakti o vakittir. O zamanki namazı Peygamber Efendimiz daha ziyade 4 rekat, 8 rekat, 12 rekat diye tavsiye buyuruyor. O da bir çeşit duha namazıdır. İşrakta bir çeşit efendim bu gruba dahil olan namazdır. Bu namazı kılmayı tavsiye etmiş Ebu Hureyre radıyallahu anh'a, Ebu Derda radıyallahu anh'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu namazı tavsiye etmiş. Ebu Derda radıyallahu anh de Efsani Habibi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem bana tavsiye etmişti. 3 şeyi yaşadığım boyunca efendim terk etmemeyi. Efsani Habibi sallallahu aleyhi ve sellem bi selasin len eda اَدَعَهُنَّ مَا اِشْتُ yaşadığım müddetçe onu hiç terk etmeyeceğim diye etmeyeyim diye efendim Resulullah olan Habibim, Habib ne demek? Mahbub demek, sevgili demek. Sevgilim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana vasiyet etmişti, tavsiye buyurmuştu. Bir siyam-ı telasete eyyamin min külli şehir, her ayın 3 gün orucu ve salat-ı duha, efendim duha namazı ve bir en la enâme hatta utire, vitir vacip namazı, biz vitir vacip diyoruz, vitir namazını, o tek rekatlı namazı kılmadan uyumamayı tavsiye etmişti diyor. Şimdi biz böylece bayram günü önünüzdeki günler için kazanabileceğiniz sevaplı bir konuyu size bu sohbetimizde, bu cuma sohbetimizde anlatmış olduk sevgili dinleyiciler. Yani Ramazan'ı tuttunuz, bayram geldi. Bayramdan sonra da 6 gün oruç tutun diye tavsiye ediyoruz. Bu neden? Bunun belki tıbbi faydaları da var. 30 gün oruç tutmaya alışmış bir insan, Ramazan'da da bayramda da böyle baklavalar, börekler, çeşitli ikramlarla efendim mide tekrar bir yükleniyor. Yeniden bir efendim oruca biraz daha bir dönmek lazım. 6 günlük oruç çok hikmetli. Yani Ramazan'dan sonra bu 6 günlük orucu ben tıbbi bakımdan da çok hikmetli, çok önemli, çok sıhhatli, çok faydalı görüyorum. Yeniden bir efendim oruca döndürme, orucu tekrar hatırlatma ve zihinde oruç sevgisini, kalpte oruç sevgisini pekiştirme oluyor bence bu 6 günlük oruç. Peygamber Efendimiz onun için tavsiye etmiş. Bir de hatırıma şöyle bir benzetme geldi. Biliyorsunuz Uhud Harbi'nde Müslümanlar epeyce yıprandılar. Çünkü okçular Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği yerde durmayınca, mevzilerini terk edince arkadaki birlikler, düşman birlikleri, süvariler İslam ordusunu arkadan çevirdi. Büyük çatışmalar oldu, zayiat oldu ama yine Müslümanlar hakim oldular savaşa. Galip gibi oldular, çok perişan oldular. Yaralılar, şehitler oldu. Medine'ye döndüler, düşman da kırık, dökük, perişan bir şekilde Mekke yolunu tutturdu. Efendim mağlup bir şekilde. Peygamber Efendimiz ne tavsiye buyurdu? O yorgun sahabe, susuz, yorgun, savaşa girmiş çıkmış, elleri ayakları titreyen insanları göz önüne getirin sevgili dinleyiciler. Hadi bakalım toparlanın, düşmanı kovalamaya gidiyoruz dedi. Efendim toparlandılar. Düşmanın arkasından bu Ebyar-ı Ali denilen yer vardır hicret yolunda. Yani Mekke'den Medine-i Münevvere'den Mekke'ye doğru gitmek isteyen insanların geçtiği ilk taraf, o tarafa doğru yani Zülhüleyfe denilen yer. Yani Medine'den gelecek hacıların ihrama girme noktaları, sınırı. Efendim oraya doğru düşmanı bir kovalamaya girişti. Düşman da efendim yendik mi, yenildik mi, ne oldu, Müslümanlar çok mu zayıfladılar, çok mu yıprandılar filan diye düşünüp dururken bir haber duydular ki Medine'den İslam ordusu üzerlerine geliyor diye. Tabi betleri benizleri attı, çok perişan oldular. Efendim nasıl kaçacaklarını şaşırdılar. Perişan bir şekilde hızla Medine'yi Münevvere'den Mekke-i Mükerreme tarafına doğru savaşıp gittiler. Yani savaşın üstünde, yorgunluğun üstünde ikinci bir sefer emrederek düşmanı iyice perişan etmiş oldu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Komutanlar komutanı efendim işte böyle bir savaş nasıl kazanılır? Efendim en güzel şekliyle inceliklerini bilen o yüce Emir-ül Müminin, Emir-ül Ümera-ül Müminin efendim, Peygamber Efendimiz böyle Allah'ın emriyle, izniyle böyle yapmıştı. Tabii o da Allah'ın emriyle oluyor. Peygamber Efendimiz yorgun bir şekilde savaştan dönüp oturduğu sırada Cebrail Aleyhisselam zırhıyla geldi. Ya Resulallah, ne o siz oturuyorsunuz, biz melekler zırhımızı çıkarmadık. Haydi bakalım düşman üzerine dedi. Yani Allah'ın emri üzerine, düşmanın üzerine bir daha saldırdılar. Şimdi ben de Ramazan'da nefis ile Müslümanlar cenk etti diyorum. Yani bir savaş oldu. Biz de yıprandık yani aç susuz durduğumuz için, ama nefis de yıprandı doğrusu. Efendim Kureyş ordusu gibi perişan oldu. İşte biz mi garip geldik, o mu garip geldi? Biz garip geldik derken bayram oldu. Şimdi Şevval'de 6 gün daha oruç niye benziyor? Artık yarı perişan düşman ordusunu, nefis ordusuna ikinci bir efendim askeri hücum yapıp onu iyice kaçırtıp perişan etmeye benziyor diye aklıma böyle bir benzetme düştü. Efendim Allah o şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin şefaatlerine bizleri erdirsin. Tabii cihadın en büyüğü insanın kendisiyle yaptığı, nefsiyle yaptığı cihattır. Biz Ramazan'da nefisle cihat ettik. Tasavvufi savaş yaptık yani. Nefsi ıslah edelim, güzel ahlakı kazanalım, irademize hakim olalım, iyi ahlaklı insan olalım. İstediğimiz zaman kendimizi efendim tutabilelim, çelik gibi frenlerimiz olsun, kuvvetli irademiz olsun diye efendim Allah-u Teala Hazretleri bize bu takva ehli olalım diye bu orucu emretmiş. Tamam bayram oldu, biraz gevşedik ama bir hücum daha nefse, efendim o serkeş nefsi efendim iyice mağlup edelim, yenelim de nefis bizi innen nefsele emmaretin bisu tekrar kötülüklere çekemesin. Hiç gücü, kuvveti, takati kalmasın. Şeytanı bize güldürmesin. Allah'ın sevmediği işleri tekrar yaptırmasın diye. Onun için bu 6 günlük orucu şimdiden size bayram günlerinde, biraz savaş üzerine savaş, yorgunluk gibi görünüyor ama Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi, tavsiye etmiş olduk. Tabii siz bunları yapınca sevap kazanacaksınız. Sonuç itibariyle 6 gün orucu tutunca 30 günle beraber 36 edecek. 10 misli sevabıyla bütün sene oruç tutmuş gibi sevap kazanacaksınız. Ama bu arada bir şey daha hatırlatmış, öğretmiş oldu bu hadis-i şerifleri okuyunca. Demek ki Şevval'den sonra da efendim bazı oruçlar tutabilirsiniz. Her ay bu sevdiğiniz oruç ibadetini Ramazan'da yaşadığınız efendim geceli gündüzlü sarmaş dolaş efendim ibadetlerle haşır neşir olduğunuz Ramazan'da iyice tanıdığınız orucun nefsi nasıl efendim zayıflattığını, ruhu nasıl kuvvetlendirdiğini, kalbi nasıl nurlandırdığını gördünüz. İşte Şevval'de 6 gün orucu tutun. Ondan sonra da her ay çeşitli vesilelerle oruç tutabilirsiniz. Haftanın ilk günü pazartesi, perşembe orucu tutabilirsiniz. Mehtabı gördüğünüz zaman tamam, aydınlık günler gelmiş, eyyamı biz gelmiş, gündüzleri oruç tutayım dersiniz. Arabi ayların 13, 14, 15'inde oruç tutarsınız. Böylece nefse karşı cihadınız, onu terbiye çalışmalarınız, iradenizi kuvvetlendirme çalışmalarınız kesintisiz devam etmiş olur, iyi olur. Bunu da bir benzetmeyle anlatayım size. Efendim şimdi mesela arabası olan kardeşlerimiz bilirler, araba çalıştığı zaman arabanın aküsü dolar. Çalışmayla dolar. Ama siz bir yere gitseniz, bir ay gelmeseniz, araba efendim olduğu yerde dursa aküsü boşalabilir. Geldiğiniz zaman, anahtarı çevirdiğiniz zaman marş basmayabilir. Neden? Çalışmadığı için akü boşaldı. İnsan da böyle ibadetleri yapmazsa aküsü boşalabilir. İşte 6 gün Şevval orucu tutacak, bir çalıştırma bu. Efendim aküyü doldurma. 3 gün efendim eyyamı biz orucu tutacak her ay. Bir çalıştırma, aküyü doldurma, efendim ruhu kuvvetlendirme, ibadet aşkını, şevkini canlandırma. Böyle böyle nefsi yeneceğiz, düşmanla savaşacağız, efendim şeytanı alt edeceğiz, Allah'ın rızasını kazanacağız, Rahman'ın yolunda yürüyeceğiz, Allah'ın sevgili kulu olacağız. Sonunda hayat imtihanını başarıp Rabbimizin huzuruna yüz ak, anlayışık, sevdiği, razı olduğu kul olarak varacağız. Asıl bayramı o zaman yapacağız aziz ve sevgili akla dinleyicileri. Allah-u Teala Hazretleri bayramınızı mübarek etsin. Efendim Ramazan'da yaptığınız nefisle cihat kazanız mübarek olsun. Şevval ayındaki efendim 6 günlük seferiniz, kazanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri her türlü hayırlı işte sizi güçlü kuvvetli eylesin. Her yönden kuvvetli eylesin. Aklen, fikren, bedenen, ruhen, ahlaken, efendim irade ve rey ve tedbir bakımından, efendim düşünce kuvveti bakımından, her yönden sıhhat bakımından, azalarınızın pırıl pırıl işlerliği bakımından kuvvetli eylesin. Mali yönden kuvvetli eylesin. Efendim hiç kimseye el açıp boyun büktürtmesin, muhtaç duruma düşürmesin. Siyaseten kuvvetli eylesin. Efendim başka devletlerin karşısında hor, zelil olmayalım. Efendim Allah-u Teala Hazretleri izzetle, itibarla, şevketle, devletle yaşamayı nasip eylesin. Her yönden Mevlamız bizi kuvvetli eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. İki cihanın efendim saadetine sahip ve nail ve mazhar eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.